Metges Nàtics, amb Rafael Corbí. Bueno, pues vamos a ganar un poco de... Començament en la música d'en Perico Sant i aquest disc es deia Balades del 2011. Havent triat per tots vosaltres, els oients de Jazznàtics, la peça Tu, mi delirio. Soc Rafael Corbí, us acompanyo durant aquests 60 minuts des del Make Someone Happy, àlbum publicat el 2007. Ens arriba Sophie Millman amb It's Not Easy Being Green. It's not easy. having to spend each day the color of the leaves, when I think it may be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not that easy being green. Seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles on the water or stars in the sky. Friendly like, and green can be big like an ocean, important like a mountain, tall like a tree. What if green is all there is to it? May make you wonder why, but why wonder? Why wonder? I'm green, and that'll define it's beautiful, and it's what I wanna be. We'll be right back. say the planet's feet. But it's never too late to get the urge to create another paradise under our feet. Música de Chris Bottomley, que ens acompanyava també a través del nostre espai amb The Sky is Falling. El primer dels àlbums recomanats al programa d'aquesta setmana és un disc publicat el 2013, el clarinet de Jimmy Giuffre Clarinet. És Jimmy Giuffre qui ens acompanyarà amb la seva informació, amb les seves peces musicals. Un disc publicat per Atlantic i recuperat el 2013, del qual us comentarem més coses, però de moment escoltem aquest So Low. Thank you. Diversos protagonistes que l'acompanyaven amb la realització d'aquest disc, que hi eren com Jimmy Rolls, Bob Cooper, Buddy Collett, Bud Chunk, and Dave Pearl, Harry Edison, Jake Sheldon, Shorty Rogers, Ralph Pena o Shelly Manne. De fet, és un disc publicat originalment l'any 1958 i reeditat al Japó el 2013. Aquest So Low que acabeu d'escoltar és una peça original del mateix Jimmy i que ens aportava ell mateix el clarinet i aquests tocs que eren amb el peu i que es anaven portant. El segon dels temes d'aquest fantàstic arranjador i compositor i també instrumentalista, una de les figures més grans considerades així del jazz contemporani, ens portarà el Deep Purple de Mitchell Parish i Peter DeRose. Ens interpreten aquesta peça Jimmy Giuffre i Jimmy Rolls de manera plegada. Thank you. Mm-hmm. escoltar una de les peces d'aquest disc, també d'aquest àlbum, d'aquesta llarga durada, del 58, reeditat el 2013, com us hem comentat al Japó, amb Ginny Giuffre, Buddy Collett, Van Chung, Harry Klee i Sherry Mann, interpretant aquesta peça original del mateix Jimmy, The Side Peepers. Tancarem el record i la presentació d'aquest disc amb un èxit de Richard Rodgers i Lawrence Hart, que es deia My Funny Valentine, amb aquest tema Ginny Giuffre a s'envolta de Bob Cooper, de Dave Bell, de Maury Berman i de Ralph Pena. Escoltem My Funny Valentine. Thank you. seguim amb Jazznatics, amb Hilary Garner. Ella ens portarà el Sweetheart, Waitress i The Mouth Show. It beats softly in love, but not for me. Sweet lips, I know I'll never kiss. You're what I'm afraid I must miss. I'm a waitress in the donut shop. I see him on his morning stop. He talks of love, but he's talking about his sweetheart. She gives him a rough time. He gives me his dime and then parts. Soft sighs, soft and pretty moans. In dreams I can make you my own. Him a rough time. He gives me his dime and then he parts. Soft sighs, soft and pretty moans. In dreams I can make you my own. In dreams I can make you. Thank you. Natics, amb Rafael Corbí, era la música que ens portava després de Hilary Garner, del seu Sweetheart Waitress in the Donut Shop, la Diana Krall, amb Sometimes I Just Freak Out. Pieces of a Dream ens portarà ara mateix també al nostre espai, el Nike's Smile. arribarem fins al final del nostre espai de Jàtics en la música recomanada del disc Rite of Passage del 2013 de Kim Scott. Ens portarà en primer terme el Block Party. estat un plaer acompanyar-vos amb aquest espai, amb la música de gent diversa i presentant també doncs, aquest disc del 58 de Jimmy Giuffre, però després també escoltant a Perico Sambit, a Sophie Milne, Chris Bottomley, a Hilary Garner, Diana Krall, Pieces of the Dream, i acabant amb un parell de peces d'aquest disc, Rite of Passage, del 2013, de la clarinetista Kim Scott, excepcional ella. Kim Scott ens acompanya precisament amb una darrera peça amb el nostre programa. Es diu Landscapes. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot amb aquesta nova edició de Jazznàtics.